e bombă și ce bine te întreții. Ești domn la modă, haine și bijuterii. Și de ții câteva sute de mii. Hai să ne îndrăgostim, să avem pe ce cheltui. Hai, give me to me, baby. Să te răspăți ca pe o lady. Hai, give me to me, baby. Hai, mami, mami, mami, hai vino la baby. Mami, mami, mami, like you know, baby.